Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif'te dersimizden kaldığımız kısımda yeni bir fasla geldik. Bu fasılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlarla geçimi, hoşnu muaşereti anlatılacak. Kainatın efendisinden bahsedildiği için sallallahu aleyhi ve sellem bu ders başka derslere benzemez. Hadis-i şeriflerle ilgili ders de öyledir. Şifa-ı Şerif de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tabi sözlerini de içine alıyor ama sözlerinden de ziyade huylarını, ahlakını, yaşantısını, adabını ve fazailini, şereflerini, üstünlük yönlerini açıklıyor. Bu bakımdan bu mübarek ders çok önem arz ediyor. Mutlaka birbirinizi haberdar edin. Kainatın Efendisi'nden bahsedilecek sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah şefaatine erişmemize vesile olur. Bizim anlatmamız, sizin dinlemeniz, vakitlerinizi, kıymetli zamanlarınızı bu mübarek amelle meşgul etmeniz ve geçirmeniz size çok fayda verecek. Dünyada, ahirette bunun bereketini üzerinizde çoluk çocuğunuzun üstünde dahi görürsünüz. Sohbetlerden mahrum olanlar bu bereketlerden mahrum olurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evsafını, şemailini, fazailini, yani Hilye-i Şerife'de de bunlar anlatılıyor. Zaten bugün bu derste Hilye-i Şerife'den birçok mesele beyan edilecek. Yani kelimeler aynı Hilye-i Şerife'de Hazreti Ali Efendimiz'in ve Hind ibn-i Ebi Hale radıyallahu teâlâ'nın vasfettiği Şemail-i Şerife'den birçok cümle geçiyor bugünkü derste. Bunları güzel anlamak lazımdır. Faslun, bu fasıl efendim fi husni usratihi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel geçimi ve edebihi, insanlara karşı takındığı edepli tutumları ve bastı hulukihi sallallahu aleyhi ve sellem, ahlakının genişliği, müsamahası ve güzelliği, me'a esnafil halk, mahlukatın, yani insanlardan, gerçi hayvanlara da taalluk eder tabii edepleri de, ekseriyetle mükellefler, insanlarla ilgili güzel geçimi, onlarla karışıp görüşmesinde takındığı güzel tutumlardan bahsedecek. Buyuruyor ki, وَاَمَّا حُسْنُ عُشْرَتِهِ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muaşeretinin, yani muaşeret birlikte yaşama demektir. İşte eşiyle, eşinle birlikte yaşıyorsun, çocuğundan birlikte yaşıyorsun, komşularınla birlikte yaşıyorsun, ondan sonra arkadaşlarınla birlikte yaşıyorsun. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı mescitte geçmek itibariyle sahabesiyle tabii ekseri birlikteliği var. Eşlerinden çok onların yanında. Ashabıyla geçimi ve edebihi, husnü edebihi, yani edebinin güzelliği efendim, güzel olmayan edep olur mu diye bir soru soruluyorsa bazı yere oluyor. Çünkü mesela insan bir zengine veyahut da bir mafya babasına falan çok edepli davranır. Fakat bunu İslam güzel kabul etmez. Onun için edebinin güzelliği. Her edep güzel değildir. Yani bazı insanlar yalakalık, yağcılık için edep yaparlar. Ama burada ahiret için bir maslahat yoktur. Onun için edebinin güzelliği. Daha ve bestu hulukihi, huluk ahlak demek. Ahlakının genişliği. Best, bir sat halı döşekten geliyor. Yani ahlakını sermiş insanlara onların iyiliği için. Geniş tutmuş yani. Yaygısını dar tutmamış. Ahlakının güzelliği. Huyları yani. Kimle beraber? Ma asnafil halk. Yani geçimi bütün mahlukatın türleriyle, çeşitleriyle, yani işte insanlar da asnafı var. Esnaf diyorsunuz ya Türkçe'de, alışveriş yapan. Dükkanları olanlara. Esnaf Arapça sınıfın cemi, yani sınıf. Çeşitler, türler demektir. Mahlukatın türleri var yani. Fakiri var, zengini var, serti var, yumuşağı var. Her türlü çeşit çeşit insan vardır. Bazı kere İnsan edepliye karşı edep herkesin işidir. Edepsize karşı edep herkesin işidir. Yani adam zaten sana terbiyeli, tevazulu davranıyor. Sen de ona tevazulu davranıyorsun. Bazıları da tevazuya da kibirli davranır. O zaten hepten sapık, cebbar, zorba, zalim. Onu konuşmuyoruz. Ama tevazu yapana tevazu yapmayı herkes yapar. Adam da bana eğildi, ben de ona eğildim. Ama şimdi adam sana eğilmedi, efendim, kabak gibi, kazık gibi duruyorsa, sen ona karşı bir eğiklik yap falan. Hani Allah için olanlarda vesaire veyahut da geçim için. Bunlar edeptir. Onun için herkese karşı aynı muamele yapılmaz. Ondan sonra herkese karşı aynı tutum takınılmaz. Takınılsa iyi olur ama insanlar takınmazlar yani. Takınmazlar. Menfaati olana daha terbiyeli davranır. İşi düştüğü adama daha hürmetli davranır. Görüyoruz. Hacısı hocası da böyle. Fakire, meczuba, dervişe, garibana aynı tevazu gösteriyor mu herkes? Göstermiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlara karşı güzel geçimli olduğu hususu febihaytün teşarat. Bu emmanın cevabı geldi şimdi. Febihaytün teşarat çok ve yaygın ve meşhur mahalledir. Yani bilinen durumdadır. Bihi kendisi hakkında yayılmıştır. Ne el-ehbâru sahihatu, sahih haberler. Yani hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında birçok malumat vardır ve rivayetler yani saymakla bitmez. Şimdi o rivayetlerden bazılarını zikredecek. Hazreti Ali Efendimiz'den gelen. Kâle Ali'm radıyallahu teâlâ anhu. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu fî vasfî, onu niteleme hususunda aleyhissalâtu vesselâm. Sahih hadis-i şerif Tirmizi şemalinde rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne buyuruyor? Kâne idi evsa'n nâsi. İnsanların en genişiydi. Ne bakımdan? Sadiran. Göğüs bakımından. Yani göğsü en geniş. Yani göğsü en geniş demek, kalbi en geniş demektir. Ama sen gidersen bakarsın adamın daha böyle göğsü geniş falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en geniş göğüslü değil. Ölçersen kaç santim falan. Mu'tedil idi. Lakin buradaki genişlikten mana, maksat nedir? Tahammül meselesidir. Yani en methedilecek sıfatlarının başında ne gelir? Çok tahammüllü idi. Hemen ne yapmaz? Daralmaz. Sıkılmaz. Tezaccürde bulunmaz. Yani darlık belirtisi hissettirmez. Yani sen mesela sıkıcı konuşmalar yapıyorsun, ısrarcı bir şeyler istiyorsun falan. Şimdi karşındaki adam böyle falan sıkıldığını bildirir yani sana. Sen de bu sefer moralin bozulur vesaire. Belki adam hakikaten de sıkmıştır yani. Uzun oturmuştur. Kalkmamıştır. O sonra bir şeyler ister. Sen adamın elinden gelmez isteğini vermek. Özür dilersin yani bunu ben beceremem ya da bu benim işim değil falan falan. Adam yine sana hareketler falan ısrar etme gülüyor yapıştı şu falan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle şeylerle karşılaşırdı. Fakat hiç yani sıktın beni bunalttın şeklinde bir şey göstermezdi. Adam da zannederdi ki o çok rahat beni dinliyor memnun da oluyor bir sıkıntı yok zannederdi. Bu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en önemli vasfıydı ki insanların hemen hemen hiçbirinde bunu bulamazsınız. Herkesin bir kapasitesi vardır. O noktaya kadar biraz sabreder gibi görünür. Ondan sonra bir de baktın en ahlaklı görünen adam bir de baktın patlamış. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi nasıl olabilirsin? Keşke uysak tabii. Sadece sünnet, sakal, sarık, misvak değil. Ben hep diyorum en mühim sünnetler ahlak sünnetleridir. Fakat maalesef çarşıya pazara indiği zaman insanlarda bu ahlakı göremiyorsun. Camide, tekkede bile göremiyorsun. Efendim daha neydi? Asdaka nâsi insanların en doğru dürüstüydü. Ne bakımdan? Lehçeten. Konuşma bakımından. İnsanlar içerisinde ondan daha doğru konuşan, vaka mutabık konuşan, olanı olduğu gibi anlatan, hiç eğip bükmeden tam kitabın ortasından konuşan yani. Bir insan daha bulamazsın. O kadar güven veriyor yani. Konuştuğumu bir şey bitti. Hiç düşmanlar kabul ederdi ya. Bu yanlış konuşmaz, yalan konuşmaz. Bu çok önemli bir şey. Efendim. Daha neydi? Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve elyenehum. İnsanların en yumuşak yumuşağıydı. Ne bakımdan? Ariketen. Arike tabiat demektir. Yani huy bakımından. Böyle söz dinleyen demeyelim. Şu manada söz dinleyen, başkası ona bir şey emir verecek hali yok da. Yani insanlarla iyi geçinmek bakımından, ondan sonra inkıyat. İnkıyat yani şuraya oturur musun? Kalkar oraya oturur. Şuraya gelir misin? Buyur gelirim. Efendim şunu yapar mısın? Yapalım. Çocuk çağırdı hadi gidelim falan yani. Harike o demek. Tabiatı çok yumuşak. Ne demek tabiatı çok yumuşak? Yani sen kimsin? Bana niye bunu emrediyorsun? Bacak kadar boyundan bana bunu mu diyeceksin falan? Ya sen beni niye çağırıyorsun kardeşim? Neye göre çağırıyorsun falan falan hareketler. Bunlar şeyler. Sünnete muhalif tabiatler tabii. İnsanların çoğunda da maalesef bu ahlak var. Ama sallallahu aleyhi ve sellem de çok, çok yumuşak huyu var idi. Ve ekremahum insanların en keremlisiydi. Ne bakımdan? İşreten. İşret geçim demek. Yani hanımından geçimin. Şimdi bazı insan bakıyorsun insanların yanında yumuşak huylu, ahlaklı, böyle aa ne mütevazi, ne müsamahkar, ne mübarek insan falan. Sonra hanımına sor. Eve geçer, evde hanımına bilmem şu tuzlu olmuş, bu yanmış, bunun tipi bağırmak, çağırmak olaylar çıkarıyor. E şimdi hıyarukum hıyarukum linsai. En hayırlılarınız camidekilere hayırlı olanınız buyurmuyor ki. Eşine, eşinize hayırlı olanınız. E şimdi insan dışarıda millet mütevazi desin, beyefendi, haza beyefendi desin diye efendim terbiyeli davranıyor. Onlar yapmacığa riyaya da girer bazen. Çünkü neden? Evde efendi değilsen. Çoluk çocuğuna da kibar değilsen dışarıdaki gösteriş oldu. En çok burada lazımdı. En çok hak hukuk çoluk çocuğunla var. Eşinle var. Ama maalesef insanlar çok çok kaba. Çok kaba hanımlarına eziyetler edenler duyuyoruz tabii ki. Kadınlar da bizim camialarımız olarak ekseriyetle kocasına karşı çıkamaz. Çıkmamalı da. Adam da onu değerlendirip istifade edip bindirmemeli yani. Kötü sözlerle, kötü davranışlarla üzmemeli kadını yani. Bu kadın bana zaten cevap veremez falan diye. Bu çok sünnete muhalif hareketler. Şimdi bir hadis-i şerif yani yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili bir şey rivayet edecek. Ama hadde senalı rivayet edince raviler giriyor devreye çok. Yani kendisi de bana şu anlattı diye. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile arasında 5 asır var. Ve o arada tabii raviler çok oluyor. Hadde sena bize bildirdi. Ebu'l-Hasen Ali İbni Müşarrakin el-Enmatiyyü. Enmat yani gün elbise demektir. O herhalde o elbise alıyordu, satıyordu veya giyiniyordu. Ondan Enmat'ı deniyor bu zata. Yoksa köyünün adı değil. Ali bin Müşarrak Hazretleri. Burada muhaddislerden bunlar hepsi. Ebu Taif Silefi de o da büyük bir muhaddistir. Bana şimdi yeni kitabı geldi. Meşşehatül Bağdadi'nin geldi. Oradan çok hadisler bakıyorum şimdi. O da efendim bu zattan, bu Ali İbni Müşarrak Hazretlerine hadis dinlemiş. Düşün ki Silefilerin bile hocası yani. Tabii şey, Kazı Yaz Hazretleri diyor ki, ben diyor ondan bizzat bu hadisi dinledim. Yani burada senedi zikrediyor. Senette bereket vardır. Salihlerin anıldığı yere rahmetler yağar. Evet. Fima, o rivayette ki, ecazeni, bana icazet verdiği o rivayet hakkında, yani İzin de verdi, nakledebilirsin. Ve karatü ben okudum bu konuyu. Bu rivayet alâ gayri. Başkasından da okudum diyor. Hadis-i şerif zaten Ebu Davud ve Nesai'de de geçiyor. Bu Kazı Yaz Hazretleri'nin şimdi nakledeceği hadis-i şerif. Ondan sonra o Ali bin Müşerrak Hazretleri Müşerref rivayeti de var. Ama Müşerref'i tercih etmiş burada. O zaman Ali bin Müşerref diyelim. Kaf diyor, yani Müşerrak'ta var tabi. İki rivati de söylemiş olalım da sonra birisi bunu söylemedi, yanlış etti demesin. Kale Ebu'l-Hasen Ali Hazretleri diyor, haddesena bize anlattı Ebu İshak el-Habbalu. Ebu İshak el-Habbal Hazretleri'nde bana bu rivayeti söyledi. Bu da hadis hafızdır. Mısır muhaddisidir. Mısır'ın en büyük hadis alimidir. Sene 391'de doğmuş. 91 yaşında vefat etmiş. Meşhur bir muhaddis bu. Haddesena, o da diyor bize anlattı ki Ebu Muhammed İbn-ül Nehhas. Ebu Muhammed anlattı. O da kimdir? İbn-ül Nehhas. Nehhas'ın oğludur. Bu zat İmam Ebu Muhammed Abdurrahman bin Ömer bin bu da Mısırlı. İbn-ül Arabi'den hadis dinlemiş. İbn-ül Arabi meşhur bir muhaddistir. Ebu Davud'un rivayet edicisidir. O da diyor haddesena bize anlattı ki İbn-ül Arabi'yi, İbn-ül Arabi bize anlattı. İbn-ül Arabi işte haddesena, o da diyor bize nakletti, bildirdi, haber verdi ki Ebu Davud'e. Ebu Davud Sicistani meşhur. Sünen, 6 sağlam kitaptan biri Ebu Davud diye biliyorsun. Süleyman bin Eşas Sünen'in sahibi anlattı. Haddesena Ebu Davud diyor ki bize anlattı Hişam'ın Ebu Mervane, Hişam Ebu Mervan ve Muhammed İbnül Müsenna. Muhammed İbnül Müsenna bize anlattı. Hişam da hadiste çok sika güvenilir, büyük bir zat. Muhammed İbnül Müsenna hadis hafızı, sene 252'de vefatı, yani çok geri doğru gidiyoruz. İşte Resulullah Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem yaklaşıyoruz. Haddesena, o da dedi bize haber verdi El-Velid İbnü Müslim'in, Velid İbni Müslim bize bildirdi. Velid İbni Müslim hadis hafızı. Efendim birçok muhaddis ondan hadis tahriş etmiş. O Evzai'nin talebesi. Evzai büyük müçtehit. Haddesena bize haber ver. El Evzai'yu. İmam Evzai artık o hepinizin bilmiş olmanız lazım. Alim, fakih, zahid. Tabiinden rivayet etti. Ata Hazretlerinden, Mekul Hazretlerinden rivayet etti. Birçok Tebe-i Tabi'inde ondan rivayet etti. Kütüb-i Sitte'de hadisleri var. Kabri Şerif-i Lübnan'dadır yani. Öyle bir kokar ki birkaç kere ziyareti nasip oldu. Orada Lübnan'ı İsrail bombalarken de hiç bombalar onun etrafında binalara isabet ediyor. Ne külliyesine, ne türbesine, ne civarına, camisine hiç bomba düşmedi. Her taraf bomba, ona bir şey olmaz. İmam Evzai çok büyük bir zat. İmam Malik onun bindiği hayvanın önünde hayvanı sürermiş. Koca İmam Malik. Ya Süfyan İbni Uyeyne onun bineğine hizmet ederlermiş. Düşün yani Süfyan İbni Uyeyne. 70 bin fıkıh meselesinde fetva vermiş. 70 bin. Kibar-ı tabiinden nakiller yapmış. Büyük bir zat İmam Evzai. Rabbim hepsinin şefaatlerine nail eylesin. Kale o buyuru semiyatü işittim Yahya ne Ebi Kesir'in. Yahya İbni Ebi Kesir Kütüb-ü Sitte'de hadisleri olan çok ibadet eden abidlerden ve hadis imamlarından. Vefatı 129. O buyurdu haddesena bize rivayet etti Muhammed İbni Abdurrahman İbni Es'ad İbni Zürarete. Es'ad İbni Zürara sahabeden zaten. Onun torunu bu. Muhammed İbni Abdurrahman. O bize nakletti. Bu Muhammed İbni Abdurrahman da sika, Kütüb-ü Sitte'de hadisleri var. 124'te vefat etmiş Hicri. O kimden? Ankays İbni Sa'din, Sa'd İbni Ubade'nin oğlu Hazreti Kays'tan. Evet, Sa'd İbni Ubade Hazreç kabilesinin efendisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korumasının görevlisi, yani korumalarıyla ilgili görevin başında. Evet. Bu Hazreti Kays onun oğlu Dühat'tan idi. Yani Arapların dahilerinden. Çok isabetli görüş sahibi, çok uzun boylu. Çok güzelmiş mübarek. Hazreti Ömer Efendimiz bu ümmetin Yusuf'u odur dermiş. Efendim, çok cömert imiş. Hazreti Muaviye Efendimiz'in hilafetin sonunda Medine'de vefat etti. Kale, şimdi rivayet oraya kadar geldi, o anlatıyor. Akabe gecesinde Sa'd ibn-i Ubade'yi konuşuyoruz yani. Akabe gecesindeki 12 nakipten biri. Mübarek yüzünde tüy ve sakalı yokmuş Allah'ım. Bunu da yeni duydum. Ensar-ı kiram derlermiş ki, bütün mallarımızı versek de keşke, bu Kays Hazretleri için, oğlu. Sa'd ibn-i Ubade'nin oğlu Kays Hazretleri için derlermiş, bütün mallarımızı versek de Kays'a bir sakal satın alabilsek keşke. Ama yine de sakal olmadığı halde çok güzel idi diyor. Rengi de siyah idi diyor. Fakat güzellik ayrı bir şey. Bazı kere bakıyorsun beyaz çirkin oluyor ve siyah güzel oluyor. Çok çok güzel idi diyorlar. Radıyallahu teala anhum ecmain. Şimdi o anlatıyor mesele. Buraya kadar ravileri saydık. Bereketlendik isimlerinden. Zâranâ bizi ziyaret etti kim? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz bizi ziyaret etti. Efendimizin adetiydi. Sahabesini arardı, sorardı. Ne yaptı, ne etti, hasta mı oldu, niye geldi, niye gelmedi? Arar idi. Sa'd ibn-i Ubade Hazretleri de Nukaba'dan olan zat, yani bu Kays'ın babası. Bir adam geceliğin onu çağırmış kapıdan işte böyle. O zamanlar böyle ışık yok, şu yok, bu yok. Bir bakar mısın falan. Yanına çıkınca kılıçla vurmuş mübareği, yaralamış feci şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu duyunca hasta ziyaretine geldi yani. Sahabeden bir şey oldu mu hemen hasta ziyaretine geldi. Ve Zekera o arada anlattı kıssaten. Uzun bir kıssa var. Onu da şerhler söylüyor. Abdullah ibn Übey ibn Selül, münafıkların reisi ile ilgili kıssa. Münafıkların reisi Müslümanlarla otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de merkebiyle geçerken tabi hayvan, mübarek hayvan tabi toz kaldırdı. Toz da meclise kapladı yani o münafıkların reisinin oturduğu toplantı şeyini. Toz kapladı. İbn-i Selül de işte üzerindeki şeyle, efendim kaftanla burnunu tıkattı falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La tukabbiru aleyna irci ila rahlike femen ca'ake minne faksus aleyh. Çok pis bir laf tabi. Hazreti Ömer'in kafasını kesmek istediği noktalardan biri ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem yine işte huyundan, güzel huyundan efendim şey yapmadı. Ya ne gibicim meclisimizi toza dumana kattınız ya falan. Yani kattınız diyor da tabii efendim sallallahu aleyhi ve sellem merkebi geliyor. Efendimiz var üzerinde sallallahu aleyhi ve sellem. Bu laflar böyle konuşulur zaten. Bazı kere ortaya bir şekerli yaparlar. Halbuki orada maksat kimse, oradaki lider konumdaki adam, laf ona söyleniyordu. Ya ne toz yapıyorsunuz falan. Sonra dedi, ya gidin dedi yerinize işinize bakın. Bizden biri gelirse sana sorarsa ki ayet hadisten bir şey anlatırsın. Ya ne kitapsız tabii ya. Göya sahabenin arasında Müslüman geçiniyor bak. Bizden biri gelirse sana bir şey anlatırsın. Yani sen ne geliyorsun kapı kapı geziyorsun veyahut da bizim bulunduğumuz meclislere ne geliyorsun işte. Efendi Hazretleri gidiyordu ya insanların üzerine. Vapur beklerken, otobüs beklerken, uçak beklerken şuna bir şey anlatalım. Aynı meseleler yani. Millet de sıkılıyor, bunalıyor zaten. Şalvar cübbeleri sevmiyorlar falan. Ne geliyorsunuz ya bilmem ne? Ne anlatıyorsunuz bize bir şey falan? Hoca işine bak işine. Aynı laflar yani. Efendimiz de diyordu ki, işime bakıyorum evladım. Benim işim size vaaz etmek. Mevla bana emretti, işime bakıyorum. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işine bakıyor yani. Hasta ziyareti, onun işi, bütün salih amellerin önderi yani. Fakat adam diyor ki ya gelene bir şey anlatırsın kardeşim, ne geziyorsun burada, bizi de toza tumana kattın. Tabii bunun bir rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merkebi işedi biraz. İşeyince bu reisül münafıkının baş münafığın üstüne sıçradı. Keşke kafasına işeseydi ama biraz üzerine sıçrayınca hepten siniri bozuldu. Adam burnundan kıl aldırmıyor yani merkebin mevlini de şey edince falan falan. Onun için bir kavga çıktı orada. Ya çek merkebini yanımızdan falan falan. O zaman sahabe-i kiram da buna bir zaten baş münafık olduğunu biliyorlar da Efendimiz izin vermiyor yoksa. Çoktan kesecekler kafasını da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiyor böyle fesat işi. Yani kargaşa çıkmasın sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden bazıları sinirlendi, bağırdı. Resulullah'ın merkebinin idrarı senden hayırlıdır. Şerefsiz konuşma falan. Bir harp çıkmak üzereydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hasta ziyaretine çıktı yani. Yolda da bir olay oldu. Ondan sonra Müslümanlarla münafıklar, işte onun yanında da bazı müşrikler de var, aleni müşrik. Onlarla kavga çıkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakın bırakın yapmayın falan. Öyle biz yolumuza gidelim, bununla uğraşmayalım dedi. Merkebine bindi, Hazreti Sa'd'ın ziyaretine geldi. Yani bu Kays ibn-i Sa'd, oğlu anlatıyor şimdi. Nasıl ki senin babana, evine baban hasta oldu, efendileri gelse mesela, sen de orada bulundun ya şimdi, sen ravi oldun. İşte babamız ziyarete geldi, şöyle şeyler yaşandı meselesi. Yani rivayetler böyle olur. Ondan sonra yolda ne oldu falan biraz mevzular açıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle böyle. Hazreti Sa'd da Hazrec'in efendisi ya, Ensardan iki kabileden birinin başı o. Dedi ya Resulallah, yani affet, safa etti, görmezden geldi. Şimdi onu kabileler başına seçmişler. Yani onunla da uğraşıp da iş işini sıkıntıya sokmayalım falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben zaten onun yani Müslümanlar var kabilesinden falan. Onu Müslümanları da üzmek, sıkıntıya sokmak istemem yani. O çünkü onların başında sıkıntı yapar onlara. Uğraşmıyoruz ondan yani. Boş verdik. Bize yaptığı hakaretleri affettik buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu kıssayı anlattı bu Hazreti Kays. Yani böyle şeyler yaşandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelirken. Fiahire ha kıssanın sonundaki mesele bize şimdi lazım olan ahlakının güzelliğinin konusunu sadede geliyor yani. Kıssayı ben şerhten kısaca naklettim size metinde yok. Kıssanın sonundaki durumu anlatıyor şimdi. Felemme arade ne zamanki murad etti sallallahu aleyhi ve sellem el insirafe ziyaret bitti hasta ziyareti çıkıp gitmek istedi. Fakat şeye gelirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'd'ı ziyarete gelirken yani mescitten, Efendimiz'in evi mescidinden aynı yerde. Oradan gelirken bir merkebe bindiği zaman arkasına da Üsame bin Zeyd Hazretlerini almış. Yani yanına adam bindirirdi hep yani böyle yerde yürümesin yani hizmetinde olan da yorulmasın diye arkasına bindirirdi. Üsame bin Zeyd meşhur Üsame Hazretleri işte hepiniz biliyorsunuz Hazreti Zeyd'in oğlu. Hazreti Üsame'yi de yanına bindirmişti gelmiştiler. Şimdi bunlar da herhalde biraz imkanları olan bir aile tabii Hazreti'nin efendisi Hazreti Sa'd ibn-i Ubad radıyallahu anh. Oğlu Kays da diyor ki babam diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir karrabet yani yaklaştırdı, hibe etti, hediye etti lehu Resulullah Sa'dun, Sa'd yani onun babası himaran bir merkep. Yani dedi ki ikiniz bir şeye binmeyin. Zor olur size yani. İkiniz bir şeye binmeyin. Madem beni ziyarete geldiniz iki kişi bir binektesiniz hani. Ben size bir merkep hediye edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müstakil binsin yani. Üsame Hazretleri de. Onun misafiri ya şimdi o zaten. Efendimizin geldiği şey ona kalsın. Ve vettae döşedi aleyhi merkebin üzerine bir katif ettin. Bir de bize bir kadife kumaş merkebin sırtına şey yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani merkebin kemikleri falan sert gelmesin diye. Üzerine de bir kadife şey yaptı. Döşedi. Ondan sonra ferakibe bindi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bindi. İşte evine dönecek. Sümme kâle Sa'dun. Sonra Hazreti Sa'd İbn-i Ubade Hazretleri oğluna dedi. Ya Kays. İşte bu hadisi rivayet eden Takazı Yaz Hazretleri ona kadar senedini zikretti. Aradakiler tek tek. Ey Kays dedi. İshab. Beraber git. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah yolcula yani. O zaten hasta çünkü kılıç darbesi falan yemişti babası. Dedi Resulullah Efendimiz'in hizmetinde bulun yani. Yolda bir şey lazım olur falan. Sen git. Bunun üzerine Kale Kaysun Kays yani oğlu anlatıyor şimdi. Ondan sonra yaşanan. Fekale li bana dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki irkep. Şimdi sen yürüyerek yanımda gelsen ben işte ahlakının güzelliğini anlatıyor. Ben yanımda hani ben merkep üzerinde sen yürü mesela edebe uygun değil. Genç çocuk falan ona bakmaz. Kim olursa olsun. Edep herkese karşı edep. Sen de bin bana dedi. Febeytü ben bundan imtina ettim. Edepten dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ben hizmetinde yürüyeceğim, bereket alacağım diye yürümek istedim ama bu sefer bana dedi ki sen de bin. Sen de bin deyince bu iş beni sıktı yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına nasıl bineyim? Ben çekindim. Çekilince bu sefer buydu. Fekale buydu. İmma enterkebe. Ya binersin benimle beraber. O zaman gel yanımda. Ve imma enten sarife. Yok yaya yürüyeceksen yanımda. Ben binekte sen yaya yürüyeceksen. Dön evine git o zaman. İki şeyden birini yapacaksın de. Ben de baktım diyor şimdi yanına binmek yakıştıramadım kendime. Yanına binmektense İki emirden birini tutacağız. Mecbur. Emir kıramam. Fen saraftı. O zaman ben geri çekileyim dedi. Evime gidip kalayım. Evimde kalayım dedim diyor. Yani. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Hatta ve fir rivayet nukra. Diğer rivayette burada. İrkeb emami. Sen benim önüme bin hatta yani. Ben senin arkana bineceğim. Merkepte önüme bin. İki kişi binilebiliyordu hayvanlara. Eğer hayvan kuvvetliyse diyor. Yani fıkha göre yani. Hayvan kuvvetsizse iki kişi binersen haram olur. Çünkü hayvana eziyet olur. Zaten öyle hayvan olur bir kişi de taşımaz. Ayrı da hastaysa falan onu demiyoruz yani. Normal kuvvetli hayvanlarda iki kişiye müsaade var yani. Buyurdu ki önüme bin. فَصَحِبُ دَعْبَتِ حَقُّ بِصَدْرِحَ Bu merkebin sahibi sensin. Ön sana layıktır. Yani siz bana hediye verdiniz, sizin şeyiniz. O zaman önü size yakışır yani. Hakkı daha yakışır. Sahibine daha yakışır hayvanın ön tarafı. Benim önüme bindi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüne nasıl bineceğim de sırtımı vereceğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yok yok ben binemem dedim. O zaman buyurdu ya binersen bin ya binmezsen geri git. Yani benim yanımda yayan gelmen ne istemiyorum hani ben seni yaya ben binekli istemiyorum. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakını beyan etmek sadedinde zikredildi. Hakikaten yani öbür türlü zaten biz de şimdi yani adam sen gelmişsin 40-50 yaşında orada bir genç çocuk 10-15 yaşında ne var yaya yürüse falan. Bizde hiç bunlar bir edebe riayetsizlik sayılmaz yani ben yaşlıyım tabii ki. Niye onu önüme oturtturacağım falan. Hatta bizim tabii örflerimiz sünnete uygun olmadığı için. Örfte ayıp bile. Bu sefer millet görse der ki bu ne biçim çocuk ya. Yaşlı adamın önüne binmiş falan. Acayip bir şey. Biz de zaten hiç beğendiremezsin. Hiçbir şey beğendiremezsin. Ne İslam'a göre bir şey yapsam beğenirler. Ne efendim örfe adete göre yapsam beğenirler. Her şeye bir kulp takarlar yani. Onun için biz sünnete uyalım. Kim beğenmese beğenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzemekten, Mevla'nın sevdiği sıfatlara benzemekten daha güzel ne olabilir? Millet bana ne demiş, ne dememiş. Bana ne? Nasreddin Hoca işte ne yaptı? Çocuğu öne koydu, kendi arkaya oturdu. Bir yerden geçti, millet baktılar. Oo şu çocuğa bak, ne terbiyesiz çocuk. Nasreddin Hoca da ne biçim adam ya, çocuğu önüne koymuş. Geldi oradan, oğlum dedi, sen dedi arkaya şey et. Ondan sonra bin bakalım da bir dakika beğenirler bu sefer. Öyle şey yaptı bu sefer. Efendim çocuk arkadan biraz yaya geliyor. Ya bu sefer dedi ne vicdansız adam ya. Efendim binmiş ata çocuğun canı çıktı çocuğu yürütüyor falan. Allah Allah. Oğlum dedi sen bin bari ben ineyim bu sefer de böyle bir deneyelim dedi. Bu sefer öyle denedi geldiler bu sefer. Ne ahmak adam ya kaç yaşına gelmiş. Çocuğu bindiriyor kendi yaya gidiyor. Ya dedi evladım dedi biz dedi. Sen de in dedi. Merkep de boş gitsin dedi ya. Dördüncü şık ha. Dördüncü çık. Yine beğenmediler. Bunlar ne enayi insanlar ya. Merkep boş gidiyor, bunlar yaya gidiyor. Onun için kardeşim bu millete bir şey beğendirmek için iş yaparsanız Allah Resulü sizi beğenmez yani. Sünnete bakarsınız. Bize örnek gönderilmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapardı? Nasıl davranırdı? Çocuğa nasıl? Yaşlıya nasıl? Efendim sünnete uyan dünya ahiret rahat eder. Ve kâne Resûlullâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kainatın efendisiydi. Hind İbni Ebi Hâli Hazretleri anlatıyor. Yüellifu ülfetli davranırdı. Hum insanlara karşı, sahabesine karşı. Ülfet yani sıcakkanlılık. Sıcakkanlı yani. Böyle gördüğün zaman soğuk bulmuyorsun. Böyle sarılasın geliyor, konuşasın geliyor. Muhabbetli davranırdı. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Evet. Ve la yunefir. Çünkü hadis-i şerifte zaten bize de bu. Yani zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasılsa bu bize sünnet oluyor. O ayrı bir şey. Bir de sünnet, onun vasfı olan sünnetin dışında bazen de hadisle de bunu teşvik eder. O zaman daha kuvvetleşir. Mesela el-mü'minu elifun me'lufun. Hadis-i şerifte. La gayra fîmen la yelef ve la yulef. Mü'min sıcakkanlı, ülfetli, kendisine görüldüğünde insanların kanının ısındığı bir şahsiyettir. Mümin, hakiki, kamil mümin. Böyle olur. Mil insanlara ülfetli davranmaz. İnsanlar da ona, onu gördüğü zaman ondan bir, ne diyorsunuz şimdi yani, iyi enerji, hoş enerji almaz. Soğuk bulur. Soğuk nevale ya bu ne? Böyle bir adam da, Müslüman da olsa hayır yoktur buyuruyor. Müslüman, yani hadis-i şeriflerde beyan edilen şekilde insanlarla iyi geçinen, sevimli, muhabbetli, meveddetli, ülfetli kişiye denir. Kainat efendisi bu hususta. Zirveydi. Ve la yunefru. Nefret ettirmezdi hum insanları. Yani hiçbir şeyde insanları böyle soğutacak, kaçırtacak, yumuşak huyla muamele ederdi. Kimse yanından kaçmaz. Mevla yaptı onu öyle. Ne bu resâdü lefe bimâ rahmetin minallâhi lintelehum. Habibim, Allah sana da acıdı, ümmetine de acıdı da sen onlara onun için yumuşak davrandın. Öyle kunte fazlan galizal kalben fadum li havlik. Kalbi katı ve sert tabiatlı biri olsaydın yanında kimse kalmazdı. Hepsi etrafından dağılır giderler. Hüzm Efendi Hazretleri öyle derdi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Mevla buyuruyor ki sert olsaydın yanında kimse kalmazdı. Peygamber olduğu halde. E biz sert olursak derdi. Bizim yanımızda kim kalır? Biz peygamber değiliz, bir şey değiliz derdi yani. Onun için bizim daha yumuşak olmamız icap ediyor. Neden? E insanlara buradan fayda vereceğiz ya, hizmet edeceğiz. Nasıl talebe okutacağız? Nasıl sohbet yapacağız? Cemaat bizi nasıl dinleyecek? Sert huylu insanları anası babasını sevmez. Çocuğu babasını sevmez. Babası oğlunu sevmez. Sert insanı kimse sevmez yani. Bağır çağıran insanı her işte. Onun için tabii vahluz aleyhim emri vardır. Kafirlere, münafıklara katı davran. O sertlik başka bir şey. Yani benim kadar yumuşak huylu bir adam yoktur. Ama ben işte Allah için Mustafa İslamoğlu'na karşı konuşmalarım sert. Konuşmalarım sertse kader inkar ettiği için. Yoksa benim gelip de evimi basmadı, malımı yemedi. Kader inkar ettiği için. Öbür türlü öyle adamlar var. Çok maddi zarar da gördüm onlardan. Ama eli sünnettir adam, itikadı düzgün, ameli bozuk. Ben ona mesela bağır çağır yapmam. Yapmıyorum da. Adlarını da vermiyorum yani. Çünkü özele giriyor. Görüşsem de birçok, yani başkası olsa bizim Karadeniz'de adamı sinek kondu kafasına diye adamı vururlar. Yani öyle durumlar, başıma gelmiş işler var. Aklınız, hafsaleniz almaz. Ama adam görevine nasılsın abi, iyi misin? Millet diyor Allah Allah. Sen bu adama nasıl böyle yapıyorsun? Ne yapayım? Yani Müslüman görünüyor, el üstüne geçiyor. Ne yapayım? Şahsi şeyim olmaz yani. Husumetler Allah için el buzu fillah, el buzu lillah. Allah için buz ederiz. Kader inkar ediyor, milleti saptırıyorsa. Bunlar ayrı şeyler. Allah için olan şeyler. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle kafire, münafığa çok hoş davranıyordu gibi bir mana çıkartmayın yani. Ama Müslümana gariptir, fakirdir, derviştir, hiçbir şeysi yoktur, fark etmez yani. En soylusu gelse hiç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en fakirine daha çok hürmet ederdi. Zaten onların gönlünü daha hoş tutardı yani. Nefret ettirmez. Emredü yessiru ve la tuassiru. Kolaylık sağlayın, güçlük çıkartmayın ve beşşiru ve la tunefru. Müjdeleyin, soğutmayın, kaçırtmayın, sevindirin. Üslup bu. E tabi onu da yanlış anlıyorlar. Hemen kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ne olacak o zaman? Satrançı helal de millet oynasın. Ya kardeşim Allah Resulü haram ettiğine ben nasıl helal diyeceğim? Ondan sonra kolaylaştırın ne olacak? Ya namazı üç vakte indirin hoca. Peygamber diyor ki kolaylaştırın. O zaman hiç kılma. E hiç kılma. Hiç kılma daha iyi. Yani sana ben kolaylaştırın derken özel hayatınızda insanlarla yolculuktasın, şuradasın, buradasın, geçim, hanımınla şey, kolaylık sağlayın. Adam borcunu ödeyememiş, gelmiş. Abi biraz daha müsaade eder misin? Vadesi doldu ama toparlayamadım. Kolaylık sağlayın. Fenazıratun ila meysara. İşte ayette onun misalini söylüyor. Kolaylığa tehir edin. Ya elin kolaylaşınca gelirsin abi. Merak etme ya, üzülme falan. Burada kolaylık sağla sen. Kendi hakkında kolaylık sağlasın. Allah'ın peygamberin hakkında ben nasıl kolaylık sağlayacağım sana? Başını açıkta gezebilirsin. Üç vakit de kılabilirsin. Efendim birkaç tekte atabilirsin. Nasıl kolaylık sağlayacağım sana? Yani bunlar hep yanlış millete mana verdiler. Bu ilahiyatçıların çoğu. Ve böylece bizim İslam'ı zorlaştırdığımızı, işte en son hafta yaşanan satranç işinde de sanki biz helal idi de zorlaştırıyoruz. Yani Hazreti Ali'nin haram ettiğini, Hazreti İbni Ömer'in vesaire mezheplerin haram ettiğini, cübbeli kimdir ki ne hakkı var kolaylaştıracak yani? Kitaplar, kaynaklar dolu. Ben bu kaynakların hükmüne göre sana fetva veriyorum. Senin kaynağın ne? Hiçbir kaynağın yok. Nedir? Benim aklım var. E sen o zaman Müslüman olma. Çünkü biz vahye tabiiz, akla tabi değiliz. Akıl vahyi anlamak için verildi. Sen vahyin yerine geçmek için verilmedik. O zaman her akıllı kendine göre bir kitap getirsin. 1,5-2 milyar Müslümana göre din mi olur? Bu kadar mezhep mi çıkacağız? Kimse kimsenin kabul etmiyor istediğini ya. Bizim vahiy ortadadır. Ayet hadis. Hulefai Raşidin de bizi bağlar. Bitti. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam onların sünnetini, kendi sünneti kabul etti. Daha ne konuşuyoruz? Bunları da doğru anlayalım tabii. Ve yükrimi ikram ederdi. Kerim ve külli kavim her toplumun şereflisine ikram ederdi. Mesela müşrik bir cemaatta gelse, efendileri kim yani? Kendi aralarındaki başkanları kim? Şimdi bir başkanları var. Şimdi ne yapmazdı? Gidip de oradaki sıradan bir adama değer verip muhatap alıp o başkanı devre dışı bırakmazdı. Bu zaten siyasete de uymaz. O zaman ne olur? O başkan orada ondan inanacağı da varsa orada hadi kota koyar. Bilmem ne bizim kabile, bizim köy. Sonra bak sana şöyle yaparım, böyle yaparım. Ya bu işin usulü nedir? Millet değer veriyorsa o da değer verir. Çünkü ekrimu seyyidel kavm. Hadis-i şerifte bir kavmin efendisine değer verin. Madem o kavim kendi arasında birini seçmiş başına, siz de ona ne yapın? Değer verin. Zâtâküm kerîmû kavmin fe ekrimû. Bir hadis-i şerif. Bir kavmin, bir cemaati, bir toplum, aşiret reisi de olabilir. Onların madem değerlisi o, siz de ona değer verin. Ne güzel İslam'ın siyasetleri görüyor musun? Zaten sünnete uyarsan başında beladan kurtulur. Öbür türlü sopayı da yersin dünyada da yani. Çünkü sen yanlış yanlış hareketler yaparsan geçimi bozarsın. Adab-ı muaşeretinde bir usulü var. Zâtâkümü zâiru fe ekrimû. Ziyaretçi gelirse ikram edin, hürmet edin, değer verin. Bu ayrı bir şey. Genel manada misafirler için. Ama bir de bakarsın gelenlerin içinde heyette reis kim? Reis bu adam. Sen şimdi o zaman bunu muhatap alacaksın. Herkese nasılsın, iyi misin, merhaba. Fakat muhatabı ne olacak? Sen kalkarsan adam, reis bir adamı kenarda bırakırsın. Öbürünü muhatap alırsan onu kıskandırırsın. Hem onları kendi içinde fitneye düşürtürsün. Hem de senin lafını dinlemezler. Öbürü dinlemek istese öbürü dinletmez. Çünkü liderlik onda ya. Milleti Müslüman etmeyecek miyiz? Biz milletin parasından, malından değiliz ki. Yola gelsin, hidayet diye uğraşmıyor musun? O zaman lider olana değer vererekten hepsine öyle değer vermiş olacaksın ki insanlar İslam'a ısınsın. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Müslüman etti? Bu milleti hep sallallahu aleyhi ve sellem savaşla mı Müslüman etti? Bütün Arap kabileleri, Arap yarımadası savaş olmadı ki. Yani birkaç savaş olsa Mekke müşriklerine oldu. Diğer kabileler hep nasıl Müslüman oldu? Hep ziyarete geldiler, araştırmaya geldiler, reislerini gönderdiler. Bu yeni bir din çıkmış, peygamber gelmiş, kimdir, nedir? Ama hep mucizeler gördüler. Böyle güzel ahlak gördüler, üstün ahlak gördüler. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Onları öyle Müslüman etti. Ve yüvelli, vali tayin ederdi. Hi o reislerini aleyhim onlara. Mesela geldiler, dediler bize İslam'ı arz et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı arz eden, İslam'ı arz ettiği vakit sallallahu aleyhi ve sellem, onlar kabul ederse, kabul ettikleri zaman şimdi yola gideceksiniz, bir emir lazım başınıza, sünnettir. İşte bizim şu anda ehli sünnetin başında bir emir olmadığından bugün bu haldeyiz. Yani dernekler, vakıflar bile aramızda, yani bir heyetimiz ve heyetin başında bir hoca efendimiz yok. Yani onu kabul ettiğini hocayı öbürü kabul etmiyor, baş öbürü onu kabul etmiyor. Bu sefer ne oluyor? Gücümüz zayıflıyor. Gücümüz zayıflayınca ne oluyor? Bir derdimiz olsa, müşkilimiz olsa arz edeceğiz bir yetkili makama. O da diyor ki öbürü başka bir şey dedi, öbürü başka bir şey. Hangisi dediniz yapacağım ya diyor. Şimdi hep sünnete muhalefetten bugünkü çektiğimiz sıkıntılar. Onu vali tayin ederdi yani yönetici aleyhim onlara. Kaç kişi geldiniz? 10 kişi geldiniz. 1000 kişilik bir kabileyi temsil eden geldiniz. Müslüman olduğunuzsa o başınızdaki kimdir reisiniz? Bu kişi. Derdi ki sen bunların emiri ol. Yani İslam'a göre artık ben tayin etmiş oldum seni şimdi. Ama yine kimi tayin etmiyor? Başka adamı tayin edip de orada iç karışıklığa sebebiyet vermezdi. Ne yapardı? Madem kendi aranızda bunu tayin etmiştiniz, şimdi benim tayinimle bu meşru oldu. İslam'a göre de meşru oldu. Bu sizin valiniz, yani veliniz, yani yönetici manasına geliyor. Kabileyi yöneten aşiret reisi gibi bir şey yani. Sallallahu aleyhi ve sellem çok siyasetleri vardı. Ve bunlar zaten milleti Müslüman etmek için önemli şeyler. Adi İbni Hatim Hazretleri'ne aynı yaptı. Hemedan vefti geldi. Ondan sonra heyeti geldi. Onları öyle yaptı. Baştan da reisleri Malik İbni Nimr vardı. Dedi sen vali, emir olacaksın. Hep böyle yapar. Ve yahzeru sallallahu aleyhi ve sellem. Sakınırdı ennase insanlardan. Allah Allah. Ve yuhadzirun nase de burada zapt etmiş. Yuhadziru da belki de uygundur bir insanlara taalluk ettiği için. Yahzeru da olur tabii. Yahafı manası verdiği için. Ve yahzeru hazer üzere olurdu. Yani işte benim saflıklarım var ya, ben bugüne kadar başıma ne geldiyse hiç hazerim yok. Hazer demek biraz tedbirli, biraz sakıncalı olmak. Bak bu da sünnet. Neden? Ta bu adamı tanımıyorum. Hemen açılmamak lazım. Hemen bir sır vermemek lazım falan filan. Hemen geldi adam, ben dervişim, Müslümanım, şuyum buyum. Biz de her şeyimiz ortada. Ne konuşsan konuşuyoruz. 40 senelik dostumuzdan konuştuğunu hemen yeni gelmiş adamın yanında konuşulur mu mesela? Ben konuşurum. Benim huyum öyle ama demek biraz sünnete muhalifmiş. Çünkü buyururdu ki veyahzeru, biraz sakıncalı olurdu ennase insanlardan. Tecrübe etmeden evvel tecrübe. Tecrübe ne demek? Denemek demek. Yani denemek neyle oluyor? İşte yolculuk yapınca adamın huyu çıkıyor, alışveriş yapınca çıkıyor. Bir yemekte en azından bir çorba içmişliğin var mı? Yok. Ya bir çorba içmişliğinden bile anlaşılıyor insanın yemekteki huyları bilmem neleri. Bir de bakarsan hemen ekmeği önüne çekmiş. Bir de bakarsın hiç kimse başlamadan başlamış. Anla ki hırs var, tamah var. Sofradaki hareketlerine bak. Tahammülü yok. Açlığa dayanamıyor. Yolculukta da çok çıkıyor bu. Çok kibar adam Hacı beyefendi. Bir acıktı bir de bakıyorsun millete bir sövmeye başladı. Biz çok yolculuk yapıyoruz insanlara. Bir de bakıyorum Allah Allah bu beyefendi ne kadar sinirliymiş ya. Ama ben mesela elhamdülillah yani huylarımı methetmek kabilinden konuştum. 20 saat yemek bulamazdım. Bir şey demem. Bir yerde yemeyeceğiz mi arkadaş? Ne oluyoruz ya? Açlıktan öldük. Demem yani. Derlerse ki hocam bir de bazen bakıyorum 4 saatte bir yemeğe iniyorlar. E madem aynı otobüsteyiz yolcudayız ne yapacağız? E ben yemiyorum. Ya yemeyeceksem de şimdi yok kardeşim yürüyün sürün bunu da demem. Çünkü belki birazcık da şekeri düştü bilmem ne hastası var. Hani mesela tamam inelim abi. Tamam çay içelim şurada hocam içelim. İçmeyelim burada bir çay. Halbuki benim canım istiyor diyelim. Tamam içmeyelim abi. Yani huyumun budur yani benden bu kadar yolculuk yapan insanlar söylesin. Ama acıkınca da sinirlenmem yani. Uykusuz kaldım diye millete bas bas bağırmam. Ama öyle insanlar gördüm. Yani evliya dediğim adamlar aç kalınca veya uykusuz veya sinirlenince neler yaptılar ya? Cemaata sıkıntı verdiler. Yani tecrübe, denemek, sınamak. Yani imtihan için denemek olmuyor da yolculukta çıkıyor yani zaten. İmtihan etmenin de bir haceti yok. En mühimi acıktığı zaman, uykusuz kaldığı zaman sinirler çok bozulur. O zaman adamın ne mal olduğunu anlayacaksın. Tecrübe etmeden de ne yapmayacaksın? Çok da derin muhabbete girmeyeceksin yani. Nasılsınız, iyi misiniz? Genel muhabbet. Kainatın efendisi sakıncalı olurdu. Ennase insanlardan. Ondaki sünnetleri yapsaydık. Ve yehterisü. Korunmalı olurdu yani. Kendini sakınırdı minimum onlardan. Çünkü yani hazm. Hazm onu diyor. Hazm nedir? Üstün akıl, deha yani. Hazm matlup bir sünnet yani vasıf. O nedir diyor? Bir insanı denemedikçe ona bel bağlamayacaksın. Bu ciddiyettendir ve üstün akıldandır diyor. Benim onun için aklım çok yok yani. Aklım hafif değil, bayağı bir kıt. E niye bu kadar olay başıma geliyor yani? Çünkü neden? Güveniyorum insanlara, kendim gibi görüyorum insanları. Herkesi çok takva görüyorum. Adam benim yanımda neyse. Diyorum Allah indinde de böyledir falan. Ama insanlar öyle değil. Maalesef yani. Arkada gidiyor başka plan çeviriyor. E neler başıma getirdiler görmediniz mi senelerdir. Hep yanımdakilerden oldu. E o zaman tabii dış güçler de öbürleri de onu fırsat bildiler. Yanındaki adamlar dediler şey ayarsız. Biz bunlardan üzerine girelim. E televizyonda haberde anlatıyor tabii işte. FETÖ'nün imamı söylüyor. Kendinden bir şey bulamazsak ailesine bakarız. Ailesinden de bir şey bulamazsak ki bulamadılar diyor. Onu da bulamayınca diyor şoförü möförü yanındakilerde mutlaka bir şey buluruz dediler. Kumpası öyle hazırlamaya karar verdi diyor. Adam haber şeyde kanalda anlattı yani. Haberin kanalında anlattı bunu imam. O yani FETÖ'nün imamıymış o zaman neyse. Adam dönmüş yani tabii bu. Epey önce dönmüş yani tabii. Şimdi bu darbeden sonuç mu? 2 senelik iş. 2-3 sene evvel konuştu bunu. E şimdi demek ki sünnete ittiba etseydik başımıza bu kadar iş gelmez. İnsanlardan sakıncalı olmak. Efendim ama şimdi esas burada dengeyi sağlamak meselesi. Şimdi denge nedir? Mesela ben bunu hiç bilmiyordum ya. Bu rivayeti ilk görüyorum. Ebu Şeyh büyük muhaddestir Ebu Şeyh. Çok kitapları var. El-Azama kitabı meşhurdur. Hadisçiler arasında da. Es-Sevap diye de kitabı var. Es-Sevap isimli kitabında Ebu Şeyh'in tahric ettiği bir hadis-i şerif var. Hazreti Ali Efendimiz'den yani geliyor. Efendim mevkuf da olsa Hazreti Ali Efendimiz'in sözü de aynı hadis hükmündedir sünnet. Ne buyurdu? Acayip bir şey ya. Ben bunu hiç bilmiyordum. İhterisu minen nasi bisu'iz zan. Allah. Başka bir rivayette el hazmü su'uz zan. Yani çok iyi düşünmemek de akılın ilerlemesindendir. Şimdi demek ki çok iyi düşünüp açılmak saçılmak yani her konuyu açmak demek ki süper akıl değil yani. İşte benim düştüğüm vartanın sebebi. Hadis-i şerifte ne burada Hazreti Ali Efendimiz'den diyor? Hafif de kötü düşünerek, kötü düşünerek derken adamı damgalamıyorsun. İftira atmıyorsun. Böyle olabilir mi demiyorsun. Milletin yanında konuşmuyorsun. Bu sefer gıybete girer. Ama kendi bünyende, beyninde bir acaba koy diyor. Bir acaba koy. Bu yarın bir gün burada bizim yanımızda derviş gözüküyor ama gündüz gece silahlı, gündüz külahlı mıdır? Nedir? Gider karşı tarafta ne konuşur bu adam yani? Onun için biraz yalnız dikkat edelim. Suizan haramdır. Ama bak içteni bu kesiran minazzan. Zannın hepsinden sakının buyurmuyor ayet-i kerimede. Zannın birçoğundan sakının. Demek bazı düşüncelerde Allah Teala müsaade etmiş. Bazı düşüncede ne anlatıyoruz şimdi burada? Yani herkesi en yakının gibi görüp güvenip her şeyini söyleme. Bu da neden kaynaklanması gerekiyor? Senin beynine bir komut vermen gerekiyor. Beynine komut verirken ne diyeceksin? Hani hepten bu zamanda babana güvenme şeklinde değil de şöyle bir komut vereceksin. Ya sen daha bunu denememişsin, sınamamışsın, zorlukta görmedin, darlıkta görmedin, açlıkta görmedin, para alışverişinde görmedin, yolculukta görmedin, bir şey de görmedin. Camide gelmiş, Mekke'de gelmiş, tekkede gelmiş. Sen de buna her şeyini anlat. Ondan sonra ne oldu? Bir de baktın herif çıktı FETÖ'nün ajanı. Eyle şalvar cübbeli diye adam evliya olması gerekmiyor. Nice ajanları şalvar cübbeli soktular içimize. Ya bunlara da dikkat etmek lazım. Şu anda ne kadar düştüğümüz sıkıntılar var cemaat olarak. Düştüğümüz sıkıntıların bazına bakıyorsun. Şalvar cübbeli adamın verdiği zararı Mossad veremedi. Mossad veremedi. Çünkü içindeki daha zarar verir. Neden? İçeriği biliyor. İçeriği bilen hırsıza kapıyı açar. İçeriği bilmeyen hırsıza kapıyı açamaz. Dışarıdan soyayım derken kendi de yakalanabilir. Ama içerideki yakalanmıyor adam. Nice kaleler neyle fethedildi? İçeriden adam açtı. İçeriden adam açtı. Bunlar çok önemli. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyatlı davrandı. Amma ve lakin. Şimdi bizim yine ayarımızın kaçtığı bir nokta var. O da nedir? Eğer bir adam hakkında aklımızda soru işaretleri, acabalar varsa bunu ona belli ediyoruz. Yine ne oldu? Yine bir kabak tadı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Dinle şimdi. Min gayri en yatviye dürmeksizin an ehedin minhum. Münafık, reisül münafıkın, başgavur gelmiş. Münafık olduğunu bilmiyor muydu İbn-i Selül'ün? Bilmez olur mu? Ama ne yapardı? Aa buyurun, hoş geldiniz. Yanına oturturdu. Bazı kere cübbesini sererdi altına. Sahabe-i kiramda bir sinirlenir böyle bu. Vay münafığa Resulullah Efendimiz niye böyle hürmet ediyor falan filan. Hemen şey yapar. Ne buyur hadis-i şerifte? İnne alene bu şu. Fî vücûhü ekvâmin ve kulûbuna el'anûm. Bazı adamlar var ki yüzlerine gülüyoruz ama kalplerimiz onlara lanet ediyor. Şimdi ben bu sünneti de yapamıyorum. Kalbim adama sıkıntılıysa suratına belli ediyorum. Ondan dolayı da başım beladan kurtulmuyor. Şimdi bu sünnet istikrar ve denge, istikamet ve itidal demektir. Bizde şimdi ayar kaçıyor yani. Mesela ne yapmazdı? Adamdan dürmezdi. Bişrahu. Bişir yani güleç yüzünü. Efendim ondan sonra velâ hulukahu. Ahlakını insanlardan engellemez. Güzel huyunu engellemezdi. Yani ne demek? Biz şimdi adamı çok samimi buluyorsak, can ciğer buluyorsak, nasılsın imsin falan gülmek, söylemek. Eğer bir adamdan şüphelendik veya bu adam kim acaba, yani bu adamı daha denemedim, sınamadım falan. Bu sefer adama belli ediyorsun. Bu da sünnete muhalif. Niye? Belki adam iyi adam, sen denemedin diye adama damga vuramazsın. Adamın hakkında kimseye de bir şey konuşsan gıybete girersin. Delilin yok, başına bir şey gelmemiş konuşursan, hüküm verirsen iftiraya girersin. O zaman sen kendi konuşmana dikkat edeceksin. Kendi sırların varsa, bir önemli bir konu varsa her şeyi paylaşmak zorunda değilsin gelen misafirle ya. Ha burada dengeyi sağlayacaksın. Ama adama da ne yapmayacaksın? Ya benim sana tam notum yok, şu anda güvenemedim şeklinde de bir hareket ve tavır tarz sergilemeyeceksin. Sergilersen ne olur? Adam da diyecek ki biz ne yaptık da yani şimdi bizden ne gördün de sen bize böyle yapıyorsun. O da onu düşünecek, adamı da günah sokacaksın. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ahlak, ahlak, ahlak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün üstün ahlak onda toplanmış. Yani sırf şu derste anlatılanlar Bütün dünyanın bu filozoflarının kitaplarından fazla bilgi verdik ha burada şimdi. Bütün dünyanın felsefecileri ahlaktan bahsetseydiler ömürleri boyunca şurada okuduğumuz iki rivayetteki istifade yapamaz kimse. Neden? Çünkü sahabe-i kiramın tespitleri yani bizim tespitlerimiz değil. Ahlak budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yetefekkadu. Arar sorardı ashabı. Bizim hep böyle ne kadar kitap okusam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmedim görüşmedim. Ben ne bilirim biz dünyanın sonunda geldik hani. Ama neyi görüyorum biliyor musunuz? Efendi Hazretlerindeki ahlakı görüyorum. Yani kıyamete kadar kitap okusam bakıyorum ondaki ahlakı görüyorum. Ya diyorum bu da mı sünnetmiş? Efendimiz yapardı bu işi. Bu da mı sünnetmiş? Ne kadar adam arar ya. Gecenin teheccüdünde kalktı mı teheccüd dedi. Sabah namazına niye gelmedi? Yüzlerce de cemaat vardı o zaman da yine camide. Herkesi aramak, sormak. O kadar vefat oluyor, cenaze oluyor, hasta oluyor. Hasta ziyaretine yetişene bütün her gün mutlaka birkaç cenaze. Her gün mutlaka birkaç hasta. Gece uyumaz, gündüz uyumaz. Ders okut, talebe okut, zikir öğret, tarikat dersi talim et. Gelen gidenin derdini dinle, fakir fukaranın yardımına uğraş. Ya bu nasıl bir şeydi? İşte aynı sünnet. Şimdi bakıyorsun hocanın biri sırf o işi yapıyor. Öbür 20 sünnet kaldı. Öbür hoca şu görevde onu yapıyor. Diyelim ben sohbet yapabiliyorum. Gelen insanlara yani insanlar bana görüşmek istese görüşemiyorum. Hastaya yetişemiyorum. Cenazeye gidemiyorum. Kendim zaten canlı cenazeyim. Şimdi bakıyorum benim gibi ne 50 ne 100 toplasan etsen bakıyorsun. Efendi Hazretlerinin günlük yaptığı işlere yetişebilir misin? Asla yetişemeyiz. Yani ben bırak da. Benden genci de var, sağlamı da var. Hepimizi topla yani. Hepimizi topla yani. 1000 tane vekili birden topla yani. Bak bakalım bir günlük harekete yetiştirebiliyor musun? Yani sırf insanlara nasılsın, iyi misin, neredeydin, ne yaptın? Buna bile yetişemeyiz ya. Ama bu başka bir bereket yani. İşte o sünnete ittibaın bereketi. Hep arar sorardı sahabe arkadaşlarını ziyaret ederdi. Camide görmediğini sorardı. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem yu'tî verirdi külle cülesâhi. Meclisinde oturan hepsine nasîbehu, nasibini hissesini verirdi. Ne demek nasibini verirdi? Yani nasibi derken ekmek geldi sonra herkese bir dilim. Öyle değil. Muhabbet nasibi. Yani la yahsibu zannetmezdi celîsû. Onunla oturan enne ahaden bir kişi ekramı daha değerlidir aleyhi onun nezdinde minhu kendisinden. Anladın mı? Şimdi mesela 20 kişi 30 kişi bir meclis. De oturuluyor 10, 20, 30. İşte herkese merhaba da yapardı. Nasılsın, iyi misin, hal hatır sorardı. Herkese böyle değer verirdi. Şimdi mesela o demin dedik ya kavmin kabilenin reisine muhatap alsın. Ya o muhatap alsın ona vazife verecek işte yöneticilik falan o ayrı bir şey. Ama ona ne kadar hürmet etti veyahut da zengin fakir geldiler 10 kişi. Bir tane var fabrikatör, bir tane var meczup, bir tane var derviş, bir tane var hasta, bir tane var usta. Şimdi genel manadaki oturumlarımızda herkese aynı muamele yapmıyoruz. Bir de bakıyorsun adam zenginle 10 dakika, 20 dakika muhabbet ediyor. Fakir gariban adamı nasılsın, misin? Hadi eyvallah. Sepet havası. Olmaz. Yani sünnete muhalif. Ama maalesef meclislerimiz sünnete uygun değil ki zaten. Kim dedi ki sünnete uygun? Zaten sünnete uygun oldu. Bu kadar bela niye geliyor başımıza? Sünnet mi kaldı yani? Herkes zannederdi ki burada şimdi 20 kişiyiz. En çok kimi seviyor mesela sorsan? Öyle bir tavır, tarz ve hareket sergilerdi ki ilgilenme bakımından, güler yüzlülük bakımından. Ona desen onun nezdinde en değerli benim zanneder. Her biri zannederdi ki en çok bana değer verdi. İşte bizim efendiler hakikaten öyle. Zaten onun için değersizler de kendini çok değerli zannetmeye başladı da mesele de oradan geliyor. Çünkü herkese o kadar değer verirdi ki kime sorsan en çok kimi seviyor diyor, en çok beni seviyor. Şimdi onun için ihtilaf çıkıyor tabii. Niye ihtilaf çıkıyor? Şimdi herkes en çok beni seviyor diye anlayacak şekilde muamele görünce ondan sonra adam diyor ki ya diyor ne diyor senin efendisi bana da neler söyledi ne hürmet etti. Bir de ondan sonra kendini halife malife de zannediyor. Mesele sorun orada zaten. Ya seni çok sevdi tamam Allah kabul etsin falan desen konuyu da kapatamıyoruz. Bu sefer diyor bana hürmet edeceksiniz. Siz efendiyi görmemişsiniz. Efendi beni çok severdi. Ne olacak elimi öp bakayım. Ya kardeşim ne oluyor yani sen tamam bu sünneti buraya mı kullanıyorsun? Efendim senin bu hoş muamelesinden hemen sen çok sana değer veriyorum nereden çıkarttın? Ama Efendim seni onu yapar. Çünkü sünnet o. Yaptı. Ama bazıları buna aldandı tabii. Aldananlar da durumunu duyuyoruz, görüyoruz. Allah aldanmaktan muhafaza eylesin. Evet. Men cealese kim oturursa hu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle meclisinde ev karane yahut yakın gelirse yanına li hacetin bir şey istiyor veya yolculukta yanına düştü veya seferde efendim bir yerde rastladığı yolculukta efendim abdest kaza hacete giderken ki abdest aldı namazda cemaatte kalabalık insanlar yüzlerce binlerce kişi yollara gitti. Tebuk Muharebesi'ne gitti 10 bin 15 bin kişinin. Sabera katlanırdı sabrederdi hu ona. Yani mesela adam gelir yanına oturur veya bir şeyler anlatır. Konuş. İşte Hazreti Ömer gelmezse yandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka dinleyecek. Geri dönemez yani. Geri dönemez. Dinleyecek onu saatlerce. İşte Hazreti Ömer görürse, biri görürse ya hadi git ya bitir konuyu kapat. Sıktın Resulullah Efendimiz dese falan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok ya falan der ama adamın sesini belki kapatır. E şimdi herkes geliyordu. Arabiler geliyor, Bedeviler geliyor. Medeniyetten nasip olmayanlar geliyor. Yani sahabe için kastetmiyorum. Dışarıdan geliyor müşrik. Bir şeyler soruyor, ediyor. Kaba davranan oluyordu falan. Hepsine tahammül ederdi. Ve adam oturdu kalkmıyor. Kalkamaz. İlle bekleyecek adam kalksın önce. Yoksa o kalkmaz. Onun için çok sabırlı, tahammüllü davrandı. Hatta yekûne ve o kişi oluncaya kadar el munsarife ayrılan giden anu. Resulullah Efendimiz'in yanından yanına gelen adam ayrılmadan o ayrılamaz. Yüzünü çevirmeden yüzünü çeviremez. Elini çekmeden elini çekemez. Çekmez yani. Böyle bir ahlak var mı? Şu anda kimde var ya? Dünyada bakın. Hiç kimsede böyle bir ahlak olamaz. Ve inneke le'ala hulukin azim. Evet. Şüphesiz sen Habibim en üstün, en büyük ahlak üzere yaratılmışsın. E tane. Allah bunu buyurduktan sonra hakkında böyle bir ayet nazil olan bir insan zaten kimse denk olamaz. Yakın da olamaz. Yakın da olamaz. Onun için. Ama ne olur? Mümkün mertebe herkes sünnet seniyeden nasibini almalı. Ahlakını yumuşatmaya, güzelleştirmeye çalışmalı. Bunu da ibadet niyetiyle yapmalı. İnsanlar onu sevsin, beğensin diye değil. Met etsin diye değil. Sünnete ittiba niyetiyle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ve men se'ele de kalalım. Bu fasıl zaten muhtevalıdır. Bir derste bitiremeyeceğimi biliyordum. Onun için buradan ve men se'elehu haceten'den devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Efendim Naciye Zeybek annemiz vefat etti. Seyfettin Zeybek abimiz bizim Çengelköy'den komşumuz. Senelerce komşuluk yaptık. Tasavvuf ehli kıymetli bir insan. Onun annesi 80 küsur yaşında vefat etti Konya'da. Allah Teala kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Rabbim rızasıyla, lütfu keremiyle muamele eylesin. Kabir istirahatini yevmen fe yevmen müzdad eylesin. Amin. Kendisine de başsağlığı diledik. Buradan da diliyoruz. Annesine de garık ayı garık rahmetler niyaz ediyoruz. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi bu hediyelerimizi kabul ettikten sonra fazl-ı kereminle Naci annemizin ruhuna hediye edildik. Vasıl eyle kabrini, nur eyle derecesini âli eyle. Mahşer sabahına kadar bu nur ile kabrini pür nur eyle. Amin. Geride bıraktığı eşine, ailesine sabrı cemil, ecri cezil, hayırlı uzun ömürlerle, salih ameller nasip eyle. Amin. Yine Zeliha Engin annemiz, o bizim akrabamızdan yengemiz. Efendim, o da bugün vefat etti. Yarın cenazesi. İnşallah gitmek niyet ettim. Benim biraz halimi tutmuyorsa hastalıklarımdan. Şeker bir düşüyor 60'a 70'e yani. Kolumu kıpırdatamayacak hallerim oluyor ama inşallah sıhhat bulursam gideceğim inşallah. Zeliha annemizin de İsmail kardeşimizin annesi bizim de akribamızdan ve efendim hakikaten kıymetli bir insan. Hizmetleri oldu. İnsanlığa bütün işte insanlara hizmet eden hayrun nas me enfaun nas. En hayırlı kimdir işte? En hayırlı çok fazla nafile namaz kılan buyurmuyor. İnsanlara kimin faydası varsa. Tabii ki farzları edadan sonra o ayrı dava zaten namaz ehli, ibadet ehli insanlar da. İşte insanlara ebelik ettiler, işte fakirlere, parasız insanların doğumunda bulunmak falan bunlar hayırlı ameller de, salih amellerdir. Onda ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu. Ya Rabbi, bu şehadetler gibi bir tanesi göklerden yerlerden ağır gelir. Fazl-ı kereminle kabul eyledikten sonra Zeliha annemizin ruh şerifini hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Kabrin nur eyle, derecesini âli eyle. Hep günahkarız. Kul peygamber değil kimse. Onun için seyyiatımız olur. Seyyiatını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Bırak, geride bıraktı ailesine. İsmail Efendi kardeşimize ve sair ailesine sabrı cemil, ecri cezil. Hayırlı uzun ömürlerle, salih amellerle yaşamak nasip eyle. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi meşâhine akâfe. Ve khâsaten Naci annemiz ve Zeli annemizin ervâh-ı tayyibeleri için el-Fâtiha.